הנביא יחזקאל, תלך אחריו אם תרמיל ומקל, אל כל מקום שאותנו יביא. הנביא יחזקאל הוא בומבה של נביא. אל אל אל יחזקאל, אל אל אל יחזקאל, אל אל אל יחזקאל, אל אל אל יחזקאל. אך איזה גבר, אך איזה איש, שתי העיניים כאבן תשיש, עם מלאכים הוא אכל ושתה, ובאלוהים כמו אני ואתה. אל אל אל יחזקאל, אל אל אל יחזקאל, אל אל אל יחזקאל, אל אל אל יחזקאל. איך הוא דיבר על מיני תועבות, איך הוא הרביץ נאומים ברחובות, איזה מילים ואיזה ביטויים, אך העם צחק לו ורץ לבילויים. אל אל יחזקאל, אל אל יחזקאל, אל אל יחזקאל, אל אל יחזקאל. הוא אז חלם שהוא טס על גלגל, בין עננים בוערים כחשמל, שני מלאכים הוא קיפק וליפק, הנביא יחזקאל ידייך לקיים. אל אל אל יחזקאל, אל אל אל יחזקאל, אל אל אל יחזקאל, אל אל אל יחזקאל. לילה אחד שאינה עצומות, בא אל תקווה מלא העצמות, עצם אל עצם חיבר ועשה, אלף פתיחות אז הלכו אחריו. אל אל אל יחזקאל, אל אל אל יחזקאל, אל אל אל יחזקאל, אל אל אל יחזקאל. אנו ואת הנביא יחזקאל, אלך אחריו אם תרמיל ומקל, אל כל מקום שאותנו יביא. הנביא יחזקאל הוא בומבה של נביא. אל אל